Kanabeta kita mwahoyo Nika mwahoyo tosoro laki Nina nini oye bisakiye Nika mwahoyo na ye bisakiyo Olo baki ya yo yangana yoyo Na bimoma La kimambo kati na nini olo baki yango Obasiye Ongala samwe onakoya kobela moto Kana meta kitangwa oyo Nika mwoyo tosoro laki Nina nini oye bisakiye Nika mwoyo na ye bisakiyo Olo baki ya yo yangana yoyo Na mimoma Na kimambo kati na nini olo baki yango Obasiye Ongala samwe onakoya kobela moto Wali wali kameli nga yeti kankai na benda zoto Pango bayogi na mango, pango papanda sango Koti ya nanye, koti ya mwasiye Cheve! Ola kile wapye, ona kima wapye Mama, osawisi yendambo iya Komo kilipasye, kaina loma kandevo Lelo, Nakomi kobeta tangwa Oli wali kameli ka yeti kata ina benda soto Pango bayoki na mango Pango papanda sango Koti ya nanye Koti ya mwasiye Ona kembe wapye Ona kima wapye Mama Osambwisi yendambo iya Omo kilipasye, kaina loba kandeho, velo, tako miko beta tangwa. Come on! Yeah, man.